لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد اس عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ ہر شر فتنے تو نفسانیت شیطانیت تو نجات اور گناہ بخشے حق بولنے حق دے اتے چلنے حق دے اتے مرنے دی توفیق عطا فرماوے دوستان گرامی اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا موضوع سابقہ موضوع احکام دعوت و تبلیغ دی دوسری قسط ہے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر دے نال بیان دی توفیق عطا فرماوے خطا اور نفسانی شیطانی مداخلت تو محفوظ فرماوے دعوت و تبلیغ دے احکام بیان کردیاں شرطاں بیان ہو رہی ہیں سن جنہاں شرطاں دے نال واجب ہوندا ہے فرض ہوندا ہے یعنی نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا اور جے وہ شرطاں نہ ہون انہاں وچوں ایک بھی نہ ہوے تے پھر فرض واجب نہیں رہندا ایک اور گل ہے پھر مستحب رہ جاوے یا تھڈو ناجائز ہوئے وہ مختلف صورتاں نے. تین شرطاں بیان کیتیاں سن, اج چوتھی شرط بیان کرنی. چوتھی شرط یہ کہ شرع شریف دے تمام اماماں دے نزدیک بالاتفاق برائی ہوئے حرام ہوئے تے تاں روکن فرض ہے. اگر کسے امام دے نزدیک وہ کام جائز ہے, شریعت دے کسے امام دے نزدیک وہ کام جائز ہے, تو پھر جیڑا بندہ وہ کام کرتا ہے پیا اس امام دی تقلید چ اونوں دوسرے امام دے منن والا نہیں روک سکتا. مثال دے طور پہ اس لیے مشہور امام شریعت دے چار نے, چار فقہ شریعت دیاں مشہور نے, فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی. قرآن و حدیث دے صاف شفاف منسوس جنہاں نو مسائل آخدے نے, بالکل صاف لفظ ہیں جنہاں چیزاں نو شریعت نے حرام قرار دیتا ہے یا فرض قرار دیتا ہے, انہاں مسئلیاں وچ تے کسے امام دا اختلاف نہیں ہوندا. ہن نمازاں جو پانچ فرض نے تے شریعت دا کوئی امام ایجا نہیں جڑا چھ فرض کیتی کھڑا ہوگا, کیونکہ اے مسئلے انج دے نے کہ جڑے سارے اماماں دے نزدیک قرآن حدیث دے صاف شفاف مسئلے نے. صاف شفاف واضح مسائل جڑے قرآن حدیث دے فرض ہون یا واجب یا حرام ہون, انہاں دے اندر کسے امام دا اختلاف نہیں ہو سکدا, اور اگر کوئی اختلاف کرے تے وہ امام نہیں ہوندا, شیطان ہوندا. یہو جہ مسئلے میں اختلاف نہیں رکھ سکتا, تے نہ ہی اج تائیں کسے امام نے انج دے مسئلے میں. ہن زنا حرام ہے, کسے امام اج تک اے نہیں مطلب کسے کتاب وچ ویکھیا بھئی امام کسے آکھیا ہوئے جی میں بڑا سوچیا قرآن حدیث نو تے سوچ ساج کے تے میں اپنے اجتہاد نال ایتھوں تک پہنچ گیا واں کہ زنا جائز. یہ نہیں کدی کسے امام نے اختلاف کیتا, جڑا انج دا اختلاف کرے گا انج دے صاف شفاف حرام نو حلال آکھے حلال نو حرام آکھے او بےمان شیطان ہے, او امام ہی نہیں. سمجھ آئی نے؟ یہو جا مسئلہ نو تے ایک پاسے رکھو. کچھ مسئلے ایسے ہوندے نے کہ جڑے صاف شفاف نہیں بیان ہوئے, وہ رکھے گئے نے ساڈی شریعت دے اندر آن والے اماماں دے ذہن واسطے, چھپائے گئے نے کہ وقت آوے گا تے میری شریعت مطہرہ دے جڑے خادم عالم ہون گے امام مجتہد, وہ قرآن حدیث دے اندر اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاون گے, اپنی فکر قرآن حدیث شریعت دے مطابق اصولاں دے مطابق جدو انہاں وڑنا ہے انہاں پھر ایسے ایسے احکام وچوں کڈ لے آونے نے جڑے صاف واضح لفظاں وچ موٹے نظر نہیں آوندے لیکن ہون گے وچ قرآن حدیث وچ. انہوں قیاسی مسائل آکھیا جاندہ ہے, اجتہادی مسائل آکھیا جاندہ ہے. انہاں وچ امام اختلاف کردے نے کیوں وہ پھر خدا داد دتی عقل اللہ تعالی دے دتے علم دے مطابق جیویں کوئی پہنچیا ہے جدھر سمجھ ہوندی پہنچی ہے انہیں اویں فتوا دتا ہے تا چار فقہ دا اختلاف ہویا ہے کہ فقہ دا اختلاف تے چار صحابہ دا مسئلہ وچ اختلاف اوسلے ہوندا سی جسلے قرآن حدیث تو موٹے لفظاں وچ گل نہیں سی سامنے لبدی جتھے لب جاندی سی پھر سارے کوند سن جتھے نہیں سی لبدی اوسلے پھر مولا علی سرکار اپنی عقل شریف دوڑاندے سن عمر بن خطاب اپنی دوڑاندے سن حضرت ابو بکر اپنی دوڑاندے سن تے جویں جویں مسئلہ کسے لب لیا ہوئے جیڑے انہاں دی گل نو ہر کسے دی وکھرے وکھرے صحابہ دی گل نو جنہ جنہ منیا عمل کیتا وہ قیامت والے دن جنت جان گے وہ ایک گل مولا علی سرکار دی گل اگر حضرت صدیق اکبر دی فقہ دی گل دے خلاف پہ جاندی اے تے ادھر انہاں جائز آکھیا تے انہاں ناجائز آکھیا ایک مثال پہ دینا تے اس اے دے نال ہن ایک بندہ مولا علی سرکار دی او فقہ والی گل نپی کھڑا ہے تے ایک بندہ صدیق اکبر والی نپی کھڑا تے اے ہن ایک دوجے دے اوتے اعتراض نہیں کر سکدے کیوں جو ایہو جا اختلاف جڑا ہے رحمت تے ایہو جا اختلاف نو اساں او اے نہیں کہہ سکدے کہ فلانا احرام پہ کردا ہے تے فلانا ناجائز پہ کردا اسی طرح ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دے نزدیک وضو کردیاں جیڑا مسا سر دا فرد ہے نا وہ کنا ہے کہ ایویں دو چار والاں دے ہاتھ پھر جائے دو چار والاں دے امام شافعی رحمت اللہ ساڈا چوتھا حصہ جیڑا ہے چوتھا حصہ سر دا مسا چوتھائی سر دا مسا یا چار انگل برابر یا متھے دے مطلب برابر ان ایک والاں دے اتے ہاتھ پھرنا اے فرض ہے ساڈے فقہ حنفی ہے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ اج فرض ہے کہ چوتھا ہی سر دا مسا ہوے سارے دا تے سنت ہے نا فرض پہ دسنے ہاں بھائی جی اینا بھی نہیں کرے گا تو پھر اکا وضو ہونا ہی نہیں آپ مسئلہ دسنے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار دا ایوے کہ دو چار والاں تے ہاتھ پھر جاوے گلا تے مسا سر دا ادا ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے نزدیک ایوے کہ چوتھائی یا چپا چوتھائی چپا ایک کی برابر بندا ہے ہاں جی تے اینا ایک ہووے ہن امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار دے فقہ نو منن والا بندہ وضو پیا کردا اونے اپنے امام دی فقہ دے مطابق دو چار والاں دے اوتے ہاتھ انگل چ پھیری ٹھیک ہے نا جی گلا ہاتھ کر کے انگل پھیر دتی سو ادھرو حنفی فقہ والا وضو پیا کردا اون دے امام فرمایا کہ چار انگلاں یا متھے برابر یا چوتھائی سر دا مسا فرض ہے شافی فقہ والا پیا کردا ہے دو ترے والاں دے مسا اے ان دا مذہب اے کہ چوتھائی سر دا مسا ہوے ہن اینو حق نہیں بندا کہ اونوں آکھے تیرا وضو نہیں ہویا میری گل نہیں سمجھے کیوں کہ او پیا کردا ہے اپنی فقہ دے مطابق توں پہ کرنا ہے اپنی فقہ دے مطابق تے شریعت دے اندر برائی جنوں آکھیا جاندا ہے اونوں آکھیا جاندا ہے جن دے تو روکنا ضروری ہے او اونوں آکھیا جاندا ہے جڑی سارے اماماں دے نزدیک برائی ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ نعرہ اہل سنت سمجھ آ گئی نا جی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں یہ ایک تے ان دے وچ اے دسنا دس رہا ہاں کہ عام اے جڑا سوال اٹھدا ہے جی چار فقہ جو ہیاں تے کینو حرام آکھیے تے کینو حلال آکھیے ہن ساڈے امام صاحب دے نزدیک ساڈی فقہ ہے گو دا گوشت کھانا حرام ہے گو نہیں ہوندی سنگول گو سوس مار دب عربی میں اس کو کہتے ہیں دبن فارسی میں کہتے ہیں سوس مار، تو اردو میں کہتے ہیں گو، پنجابی جی گو آتے ہیں. اچھا بار سورت ایک گو جیڑی ہے ہن انہاں دی فقہ اچ کی ہے، امام شافعی دی فقہ اچ حلال ہے تے ساڈی فقہ اچ حرام ہے. ہن اگر کوئی شافعی پیا کھاندا، میں گل سمجھا نے، شافعی گو پیا کھاندا ہے، حنفی نہیں روک سکتا. اسی طرح کئی چیزاں ایسیاں ہیں جیڑیاں ساڈی فقہ اچ جائز، انہاں دی فقہ اچ حرام، او ایک دوجہ نہیں روک سکتے. یہ رولے بندے ہی تاں بہتے جو اصل علم نہیں ہوندا. میں مسئلے جڑے نا، ایک افواہاں اڑیاں، ایک کتاباں دے مسئلے، میں کتابی بیان کرنا، افواہ ہی نہیں کردا. افواہاں دے ہی نے جی، چار فقہ نے تے رولا ہی ہے جی. کتاباں یہ آخدیاں تے مذہب آخدا ہے چار فقہ رولا نہیں رحمت. جو اللہ تعالی نے پہلے نبی بھیجدا سی، پہلو نبی بھیجدا سی، تے او نبی انہاں نو وکھریاں وکھریاں شریعتاں بنا کے دیندا سی، تے اپنے حبیب دی امت دے اوپر رحمت انچا کیتی ہے، شریعت ایک بنائی، اون دے اندر اتفاقی اجماعی مسائل موٹے موٹے جڑے معاشرے دے اندر ہمیشہ ضروری سن، او حرام کر دتے، فرد کر دتے، علیحدہ انہاں وچ اختلاف نہ ہون دتا، تے باقی کچھ مسائل ایسے جڑے قیاسی اجتہادی رکھ دتے. ہاں جی، جنہاں دے مثلا امام نے پھر جنہاں دے اندر اختلاف چا کیتا، اس اختلاف دا مقصد اے ایک رخصت بن جاوے، جڑا مرضی جنوں سوکھا لگے، جڑے امام دے مگر ٹر پاوے، رحمت رحمت جنت تر جاوے. رولا سبحان اللہ، میں نہ جنہ ایک قسم خدا دی، ساڈے تے اللہ تعالی فضل فرمایا، کسے امت تے نہیں فرمایا، لیکن اے فضل ساڈی وجہ نال نہیں، اے نبی پاک دی وجہ نال. رحمت للعالمین دے صدقے رب کرم فرمایا ہے کہ توانو اساں انج سوکھا کام بنا دینے ہاں کہ چار امام نے، فقہ ہور اماماں دی وی ہے لیکن او رہی کونی. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری دے استاداں دے استاداں دے استاد نے، امام اوزائی ملک شام دے سن، اوزائی محدث بھی سن تے امام بھی سن، انہاں دی بھی فقہ ہے، لیکن اللہ تعالی نو منظور چار سن. یعنی منظور دا مطلب اے کہ چارے انہیں رکھنیاں سن قیامت توڑی، باقی فقہ برحق سن، لیکن انہاں دیاں کتاباں انہاں دے منن والے اگاں نہیں پھیل سکے، نہیں چل سکے، اللہ تعالی نو منظور نہیں سی، او مک گئیاں نے، یعنی انہاں دے منن والے مک چکے نے. یہ چواں دے ہیں، اس واسطے اسا چواں دی گل کرنے ہیں. ہاں ورنہ، اور اے جڑا چار فقہ بنیاں، حضور دے انہاں دے اختلاف دا جڑا مبدا اصل، او صحابہ دا اختلاف ہے. فقہی مسائل دے اندر صحابہ اختلاف کردے سن. ہاں جی، تے او ایک حدیث پاک ہے جن دے تو میں تانوں سنانا، جن دے تو اے سارا مسئلہ سمجھ آ جاندا ہے. ایک حدیث پاک، حضرت معاذ نو حضور پاک جدو یمن نال روانہ فرمایا نا، یمن شریف حضور پاک نے، تے حضرت سرکار نے فرمایا معاذ کادے نال فیصلہ کریں گا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ قرآن نال. فرمایا علم تجد ہو فی، جے قرآن وچ تینوں فیصلہ نہ لبے پھر کادے نال کریں گا؟ یا رسول اللہ بسنت کا، تہاڈی سنت نال کراں گا. سرکار نے فرمایا اون دے وچ بھی نہ ملے تے موڑو، یعنی تینوں نہ ملے، ہے وچ ہی سارا کچھ. او جویں سیانے آندے نے بھئی، موتی ہوندے سمندر وچ نے پر لبدے کسے کسے نے، ہویا تے سمندر قرآن حدیث نا جی، اینو لبنا کو سوکھا نہیں. جاہل لوگ کہہ چھڑ دینے جی قرآن، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے، آپ پہ لبو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو آسان ہے، بس آپ اپنا ٹھیک ہے. میں کہو بے وقوفا جی قرآن نو ایویں آنا ہے نا ایویں سوکھا ہے جڑا مرضی نو چک کے پڑھن لگ پوے تو پھر ایک دوجے نو تسا غلط آخ نہیں سکتے تھڈو ہی بھابی شیعہ نہیں آخ سکتا شیعہ بھابی نہیں آخ سکتا کیوں جو ہویا سوکھا ہو اپنا سمجھی کھڑا ہو اپنے تو اپنا سمجھی جاؤ کری جاؤ ٹھیک رولا مکا یہ مول خورو کالے پٹی کھڑے جے وہ بے وقوفا قرآن ایک قرآن دا زبانی رٹنا جنہوں آدھے نے حفظ کرنا اللہ تعالی نے قرآن مجید نو حفظ زبانی یاد کرنا استے سوکھا کیتا ہے. کوئی کتاب ایڈی چھیتی اس طرح آسانی نال یاد نہیں ہوندی منہ زبانی جنہ قرآن یاد ہوندا ہے. ایڈی ایک زخامت والی کتاب بال نو رٹاؤ کدی نہیں یاد کر سکتا انہیں وقت چ تے قرآن مجید کنے لکھاں بالاں دے سینے اج محفوظ ہے. قرآن ایک ایک قرآن نو سمجھنا ایک ایک قرآن دا زبانی یاد کرنا قرآن سوکھا ہے زبانی یاد کرنا استے تے ریا مسئلہ سمجھن دا ایڈا اوکھا یا نبی سمجھدا یا نبی دی نگاہ دا فیض یافتہ سمجھدا دوجا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمایا فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. مرے جے سارے واسطے قرآن برابر ہی سوکھا ہے سمجھن واسطے تے مڑ علم والے تے بے علم انہاں دا فرق کتھوں رہیا؟ پھر تو سارے سوکھے سارے سمجھی جان رل گل مکی سارے نے جو سوکھا ہویا معلوم ہویا قرآن مجید دا زبانی رٹنا ہو رہے سمجھنا ہو رہے زبانی یاد کرنا استے اللہ تعالیٰ لی ذکر فرمایا لی ذکر ذکر مانا ہوتا ہے یاد کرنا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یاد کرنا استے اسا آسان کیتا ہے تو سمجھنا استے وہ بڑا ہدل المتقین وہ تو شرط لگی کھڑی متقی پرہیزگار لوگان دے واسطے راہبر قرآن یہ دا مطلب ہے دوجا تے تو راہ نہیں لب سکدا توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے جن نے گمراہ ہوئے پھردے نے اپنے آپ سمجھن دی کوشش نہ کیتی انہاں آکھے سوکھے دے سبج وڑ جاؤ مگر سجڑا کئی ورلیاں موتی لے تریاں وردے سارے نے تو سمندر قرآن حدیث سمندر ہے جدو بڑھے گا کسے نو نصیب ہووے کسے نہ ہووے. حضور سرکار نے تا حضرت معاذ نو فرمایا اگر حدیث سنت میری اچ نہ پا سکے یعنی توں ہے وچ پر توں کوشش کیتی تے نہیں لبیا مڑ کی کرے گا تے یا رسول اللہ یعنی ہے قرآن تینو سنت تیرے کول نہیں مال علم اچ تو اندے چ نہیں حاصل کر سکیا تے پھر یا رسول اللہ پھر میں اپنی عقل قرآن حدیث دے وچ اپنی عقل دوڑا کے تے میں سوچ بچار کر کے تے پھر فیصلہ کراں گا. یہ دا مطلب اے نکلیا کہ انہاں عرض کیتی ہے جے قرآن چ موٹے لفظاں لبا تے لے لاں گا حدیث چ لب گیا لے لاں گا اون دے نال فیصلہ کر دیاں گا درجہ بندی کیتی پہلا قرآن پھر حدیث اتھوں نہ لبیا تے پھر میں پھر تیسرے درجے دے اپنا قیاس قرآن حدیث دی روشنی اچ قیاس اختیار کراں گا. اے جدوں انہاں گل کیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریفاں اس اللہ دیاں جس نے محمد رسول دے قاصد نو اس دی توفیق دتی اے. یہ دا مطلب یہ نکلیا اس حدیث پاک دا کہ صحابہ کرام اتھے آن کے جتھے قرآن حدیث تو موٹا انہاں نو نہیں سی لبدا مسئلہ تے پھر وہ اپنے قیاس تے اجتہاد قرآن حدیث دی روشنی دے اصولاں دے وچ رکھ کے تے وہ چلاندے سن تے پھر جڑا مسئلہ وہ کڈدے سن انہاں نو اجتہادی مسئلہ تے کیسی مسئلہ آکھیا جاندا وہ اجتہادی دے کیا سی مسئلہ جڑا ہے نا ان دے تے اعتراض دوسرا نہیں کر سکتا فقہ حنفی والا شافی والا مالکی والا حنبلی والا سارے آپ اپنی تھان تے برحق نے جڑے آکھ دے نے رولے نے فقہ دے یہ ہے بیچارے بے وقوف نے بدھو نے انہاں نو جہلاں نو خبر جو کوئی نہیں اے اپنی بے خبری نو بے وقوف محسوس نہیں کر دے اپنے آپ نو جاہل سمجھنا گوارا نہیں کر دے تو جڑے پاک لوگ ہیں انہاں نو جاہل جڑے عالم نے انہاں نو جاہل آکھنا شروع کر دیندے نے آندے نے لو جی رولے بنا دیتے نے انہاں تو سنگیا اجماعی اتفاقی مسئلہ حرام اتفاق ہی ہوئے تو پھر برا ہوئے تو روکنا اسی طرح فرض سارے دے نزدیک ہے روزہ رکھنا کیڑے امام دے نزدیک رمضان دا فرض کو نہیں کوئی ہے امام ایندا بے حیائی کیڑے امام دے نزدیک حرام نہیں کمینے گانے کیڑے امام دے نزدیک حرام نہیں کفار دوستی کیڑے امام دے نزدیک حرام نہیں کفر کیڑے امام دے نزدیک حرام نہیں منافقت کیڑے امام دے نزدیک حرام نہیں تے جے تمام اماماں دے نزدیک جڑا کم حرام ہوئے گا او دے تو روکنا ہے جتھے اختلاف اماماں دا ہوئے گا اوتھے پھر ایک دوجے نو روکنا لیکن ایتھے ایک گل سمجھن والی کہ ایک بندہ کام ہی انج دا پیا کردا ہے جڑا کسے نہ کسے امام دی فقہ دے وچ جائز ہے گل میری سمجھا جے لیکن کردا اپنے نفس دی خواہش نال اے عالماں کول پچھیا نہیں نہ حنفیاں کول پچھیا تو نہ مالکیاں کول پچھدا نہ شافیاں کول پچھدا نہ جناب والا حنبلیاں کول پچھدا کسے امام دی فقہ کول پچھیا نہیں کسے عالم فقی کول پچھیا کوئی نہیں ہاں جی فقہ والے کول اپنے آپ ہی نفس دے پیچھے چل کے تو اندے تے لگا پھردا تے کسے فقہ دے اوتے نہیں پیا چلدا کسے عالم دی پیدوں کا معلوم کر کے تے نہیں پیا چل اپنے آپ ہی لگا پھردا تے اے ہو جا بندہ اے اگر غلط کام کردا ہے پیا کسے امام دے آلے نو معلوم ہے کہ اے جڑا نا اے کسے امام دے پیچھے نہیں پیا چلدا کسے فقہ دے نہیں اے اپنے نفس دے پیچھے پیا چلدا ہے تے اونوں پتہ ہے اے فقہ ساڈی اچ کم ناجائز اے تے اوندا حق بندا ہے اونوں روکے کیونکہ سانو قرآن نفس دی خواہشات دے پیچھے چلن دا نہیں آکھیا او اے فرماندا ہے پیا کہ جدوں تو عمل کرے او عمل ساڈی مرضی دے مطابق ہووے ساڈے حکم دے مطابق ہووے ساڈے جے یعنی شریعت دے مطابق ہووے جڑا ساڈی شرع دے خلاف ہووے اودے تو پرہیز کر توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں مطلب اے کہ نفس دی اتباع ہاں کچھ ایسے مسئلے ہوندے نے جڑے شریعت دے اندر جائز ناجائز انہاں دے نال تعلق نہیں رکھدا انہاں نوں رکھیا جاندا ہے مباح کماں وچ جائز کماں وچ شریعت رکھ چھڈیا انہاں نوں تو انہاں تو روکن انہاں تو روکن تو انہاں تو آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اوتھے نہ بولے جویں میں مثال دینا بھئی ویاہ تو بعد مکلاوا ہوندا ہے دوسرے دن کی رواج ہے عام دوجے دن نا ہن ایک عام رواج دوسرے دن ہے تے کوئی چکر ہے تیسرے دن کوئی چکر ہے چوتھے دن کوئی کرے مہینے بعد تے ہن ساری برادری ٹوٹی کھڑی ہوے اے نواں ہی اٹھ پیا ہی اساں نہیں اج تائیں ویکھیا اب بس بھائی بس تو ہن نواں دین بناون لگ پیا وہ مونج کٹی چی اے نہ دین اے تے نہ کوئی قرآن حدیث اے باویں سال بعد مکلاوا کرے تے باویں چھ مہینے بعد باویں کرے دو دہاڑا بعد باویں کرے ایک دہاڑ بعد اے شرع شریف دے قرآن حدیث دا حکم نہیں جڑا ٹٹدا اے پیا ایتھے نہ بول بول اوتھے جڑے اللہ رسول دا حکم ٹٹے اوتھے بول سمجھ نہیں آئی گل دی ذرا توجہ نال بولو سبحان یہ انہاں گلاں نو جے نہ سمجھیا جاوے تے تاں وی وٹھاں پے جاندیاں ہاں سائے لڑائیاں کیونکہ قوم جڑی عوام الناس جڑی ہے انہاں دے وچ جو کچھ رواج بنیا کھڑا ہوئے نا وہ اندے خلاف ہونا برداشت نہیں کر سکتے. دعائی خدا دیو آندے نے پتہ نہیں قیامت ٹوٹ پئی ہے بندہ کون ہے. اساں نہیں کدی یہ کام ویکھیا اے نکل کے دو آیا ہے. بس بھائی توں اج تو بعد برادریوں باہر ہے. وہ کیوں ہے توں کمال ہے توں نویں گل کر چھڈی. ہن انہاں اوتیاں نوں دسنا تے فرض ہے مرو. ایہو جی گل دے اوتے برادری نہیں تروڑی دی تے نہ برادریوں کسے نوں باہر کڈ دے دا. ایڈے مفتی نہ بنو جو اپنی طرفوں فتوے ٹھوک ٹھوک کے تے حرام کیتی آؤ تے حلال کیتی آؤ. جنوں اللہ رسول جائز رکھیا اونوں جائز رکھو. توجہ نہیں فرمائی نے ذرا دو ہور مسئلہ سمجھا دینا. کلاں دا ختم ہے کلاں دا ختم ہے. شریعت نہیں آکھیا تو دھاویں دن کر دوسرے دن کر چوتھے دن کر مہینے سال دو سالاں بعد چکر انجے نا. کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں مائی دلال وکھا سکدا. سمجھ آئیے تے نہ ہی ساڈے کتاباں والے لکھیا بھی تیسرے تیسرے دن کرنا ضروری ہے یا دوسرے دن کرنا ضروری ہے یا سنت ہے. کوئی سنت نہیں. ہاں کوئی سنت نہیں. اگر ایک بندہ سال بعد کل چکر دے دوسرے بندے یہ اوہ اے نوی شرح کٹی کھڑائی آکھن گے کہ نہیں ایمان نال دسو ہیں. واہ صدقے جاواں اس آکھن تو بھی صدقے. اس آکھن نالوں نہ ہی آکھدا چنگا سی. حرام پڑھ ہوندے نے نہیں بولیا. فرض پیویندے پین نہیں بولی برادری. ایمان جاندے پین برادری نہیں بولی. عزت لٹیندیاں پیاں برادری نہیں بولی. اے نہیں آکھیا نویں آ گئے جے شرم کرو. اے مسلمان ایتھے کام ہوندا ہی نہیں. اوتھے کوئی نہیں بولیا تے جدوں کام ہو گیا ہے انہاں دے رواج دے خلاف. ہن ایمان نال دسو میں قسمیاں پیانا دسویں دن کوئی بندہ کل کرے کنے مفتیاں کول فتوے پوچھی چن گے. مفتی صاحب یہ بتائیں ہمارے پنڈ میں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے. یہ فتوا کا پوچھیندا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے. ہمارے ادھر رواج تھا تیسرے دن کلوں کا. یہ ایک بندہ ہے فلاں نام ہے اس کا. اس نے اپنے باپ کا کلہ کا ختم جو ہے وہ دسویں دن کیا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ اتریا ہے نہ فتنہ ہے تو فتنہ ہے. یہ جڑا پوچھنا ہے پیارا تو خود شیطان ہے. تینوں اتنا نہیں پتا ڈنگرا بھئی یہ جائز نہ جائز والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. جیسے مرضی چیک کرو. بلکہ ایک بندہ کلہ کا ختم کردا ہی نہیں کیتا انہیں. اونوں مطلب ہے کہ بھئی ہاں اینا ہے کہ اینوں حرام نہیں سمجھدا جائز سمجھدا لیکن نہیں کیتا. سو اونج مجبوری دی وجہ نال نہیں سو کیتا. ایڈی حیثیت کو نہیں سی ہوندی بیچارے نے. تے یا اونج نہیں سو کیتا بھئی چلو غیر ضروری جو ہے تے میرے تے اور فرض تھوڑے نے ماؤ پورے کر لینا. میری گل نہیں سمجھے بھئی. ایک پاسے کلاں دا ختم ہے تے ایک پاسے اندی پہن ہے اندے کول کھان دا ٹکر کوئی. ہن یہ برادری سد کے لوگ سد کے تو ادھر کھان دی بجائے آتا میں بھن نوں میرے نزدیک انہیں ثواب زیادہ پایا. ہن میرے نزدیک انہیں ثواب زیادہ پایا. وہ سارے نوں کھوان دی بجائے جیڑا انہیں قربا نوں قربا وچوں جیڑا اس دتا سو اندا ثواب زیادہ ہے اجر زیادہ ہے. جیڑا اس تو علاوہ دین مذہب رکھدا ہے اونوں دین مذہب رکھدا ہے اساں اونوں سنی وغیرہ تصور نہیں کردے. سو اہل سنت وچ اے ہوئی ہے کہ جویں جویں شریعت نے درجہ بندی کیتی ہے جتھے ثواب چوکھا ہے اوتھے چوکھا مننے. اے نہ چلے کرے کہ رواج انج دا بنیا کھڑا ہے تے ہن ساڈا ثواب ادھر ہی چوکھا ہونا ہے. بلکہ مینوں آکھن دے سن اک اے اللہ رسول دے حکم نال چلنا اک رواج نال چلنا. قسم خدا دی ثواب اسے ملتا ہے جسے اللہ رسول دے حکم نو سامنے رکھ کے چلیا جاوے رواجاں نو نہیں. جیڑا اللہ رسول دے حکم تے تا چلے جو رواج ہوندا ہے پیا. رواج نہ ہوندا تے نہ چلدا اس نو کوئی ثواب نہیں لبدا. اے الٹا گناہ پہ کھٹدا ہے کیونکہ ہن لوکاں دے پیچھے لگا کھڑا اللہ رسول دے پیچھے تے نہیں نہ لگدا پیا. نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی ہے نا. تو غرض سنگیا اسی طرح چیلم دے بارے مشہور ہے جی. 40 دن بعد ایک بندہ سال بعد چکر دا 6 دن بعد چکر دا. چھ دن بعد چیلم دا ختم دیوا چھڑتا ہے، دوسرے دن چیلم دا ختم دیوا چھڑتا ہے، یا آندا جی میں چیلم تے کل تے ساتے تے تیجے تے دسویں تے برسی میں کٹھی چا کیتی ہے اج کلاں دے اوتے، میں اگا کوئی نہیں ختم دیوانا، ہن کنے فتوی پوچھی چن گے؟ اے مولویاں دے رولے نے، اونا مولویاں دے جنہاں صرف ٹکر پینا ہوندا ہے، ایک شرع شریف دے مسئلے کونی، توجہ ہے کوئی نہ؟ ہاں اللہ اے جڑی گل سچی ہووے اونوں کرنا چاہیدا، اے نہیں ویکھنا چاہیدا جی اے ہن ساڈے جڑے بیٹھے نے اے آکھن گے لو سانوں غلط کہی جاندا ہے، اچھا ہن اسی ایندے اپنے ہاں ایندے مذہب والے ہاں سانوں اج غلط کہی جاندا ہے، اے اسلام ہے ہی نہیں، اے اسلام ہے ہی نہیں، ہاں جی اسلام نہ ایسے شاید ہے کہ برائی برائی ہے بھاویں کسے کول ہوے، سمجھ آ گئی؟ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ، غرض ہے کہ ایسے مسائل جڑے ہے شرع وچ جائز نے تے انہاں دے اوتے شریعت زور نہیں دتا کہ فرض ہے یا انہاں دا چھڈنا کرنا حرام ہے، ایسے مسائل دے اوتے تل لا کے تنقید کرنا اعتراض کرنا رواج ٹوٹ گیا فلان ہو گیا انج نہیں سی کرنا چاہیدا ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، تنقید نہیں کر سکدا ہے انہاں مسائل دے اوتے، میری گل یاد رکھنا جڑا تنقید کرے گا اعتراض کرے گا اور نشانہ بناوے گا کسے نو اس حرام دا ارتکاب کیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں اللہ دے جائز کیتے دے اعتراض کیتا ہے، جنوں رب جائز رکھیا تو نجائز، مثلا ایک ہور مثال دینا، ایک بندہ نفل نہیں پڑھدا، مثال دینا نفل نماز پڑھی دینا نمازاں نال بیٹھ کے نفل پڑھی دینا، کو کھلو کے پڑھ لیندے کو نفل بیٹھ کے پڑھ لیندے، اللہ تبارک و تعالی نے انہوں مستحب دے درجے چ رکھیا ہے، کو کرے قیامت نو رب نہیں ثواب دے گا، نہ کرے تے اللہ تعالی پوچھے گا نہیں کیوں نہیں کر کے آئے ہیں، میری گل سمجھ؟ ہن ایک بندہ نفل نہیں پڑھدا تے نال والا کے پی گیا ہے پیتی جانا ہے او اگو انو جواب دے وے کہ اے دس رب تو ہیں یا ہو رہے کوئی، انو پوچھ کہ نفل دا مطلب کی ہوندہ ہے، او فٹ آکھے گا جی پڑھیے تے ثواب ہوندہ، نہ پڑھیے تے گناہ نہیں ہوندہ، او گناہ نہیں ہوندہ دا کی مطلب جی، پوچھ نہیں ہونی تے مرے رب نہیں پوچھے گا تے تو کیوں پوچھن دے، میری گل نہیں سمجھے؟ ہاں سنت تے موقعدہ موقعدہ سنتا فجر والی کوئی چھڈدا ہے اونوں ہن آکھ جے چھڈے کوئی تے اونوں آکھنا جڑا ہے نا اونوں آکھنا ہے کہ جواب جماعت دے عذر واسطے چھڈنا ہے، جماعت دے عذر تو بغیر اونج چھڈ دے وے اونوں آکھنا ہن سنت ہے، فرض نہیں پھر بھی کیونکہ سنت چھڈی تو سنت نو چھڈے جڑا بندہ اونوں سنت اونوں روکنا جڑا ہے نا چھڈن تو او سنت ہے، واجب چھڈے تے واجب چھڈن تو روکنا جڑا ہے او ہے واجب تے فرض چھڈے تے فرض چھڈن تو روکنا ہے فرض، او درجہ بندی ہے، ہن اے نہیں ہن اکھاں ایتھے چ رکھے تے او کئی ہاں جی تے رکھن والا ہوندا ہے، او گل نہیں تے رکھن والا ہوندا ہے، او گل نہیں تو غرض ہے سنگیا سنت موقع دا اندے تے بھی چھڈن تے تنقید ہوئے گی، واجب دے چھڈن تے ہوئے گی، تے فرض دے چھڈن تے مستحب چھڈن تے نہیں، ہاں اگر مستحب عمل ہے اندے واسطے اعتراض کرنا صرف مستحب بے، او بھی اس رنگ نال آکھنا کہ یار ثواب دا کام ہے کر لویں تے چنگا ہی سی، میری گل نہیں سمجھے؟ یار ثواب دا کام ہے کر لویں تے اے نہیں کیوں نہیں کیتا ہی پی گیا ہے، یعنی اگلا سندا جاوے تو انہوں اگ لگ جاوے اے کیتے میرے نال کی بولنا کی پیا، یہ مسئلے چھوٹے چھوٹے توانو مطلب محسوس ہوندے نے لیکن وڈے نے کیوں جو انہاں گلاں تو چھوٹیاں تو وڈے فساد ہوندے اساں ویکھے نے، ہاں وڈے فساد ہوندے ویکھے نے، اسی طرح ہن ایک بندہ اپنے پیو بزرگ دا عرس نہیں کردا، میری گل تے توجہ ہوے، ایک اللہ دا ولی سی فوت ہویا پتر اگوں عرس نہیں کردا لیکن عرس نو سمجھدا جائز جیویں جائز رکھیا گیا اوویں جائز سمجھدا، تے اپنی طرف شرع دخل نہیں دیندا حرام انہوں قرار چا دے تے یا فرد چا قرار دے تے واجب چا قرار دے اپنی شرع نہیں بنا دو آندا ٹھیک ہے جی جائز کام ہے کران گے تے ثواب ہوے گا جے نیتاں ساڈیاں صحیح ہویاں کام بھی ساڈے صحیح ہوے بال ہی ساڈے صحیح ہوے تے پھر جا کے اور صحیح بن جانا جو ہوے صحیح بندے دے پتراں وانگو تے نہیں تے او جی باقی میں رگ میں جی کردا نہیں بس مینوں سارے کام ہور فرد ہیں جڑے میں پورے کرن تے لائی رکھنا وا وقت اپنا ادھر تے نہیں اس بار ہن جے وحدی ہو گیا ہی بےمان ہو گیا ہی چھڈی بیٹھائی چھڈی بیٹھائی ان گلاں نال نہ کوئی وحدی ہوندا ہے نہ کوئی دیوبندی ہوندا ہے نہ کوئی ہور بد مذہب بنتا یاد رکھنا ہاں وہ عقیدی اختلافات نے اعتقادی اختلافات نے فقی نہیں فقی اختلاف جڑا ہے وہ ہور ہوندا ہے عقیدے دا اختلاف ہور ہوندا ہے عقیدے دے اختلاف نال بد مذہب بنتا ہے فقہ دے اختلاف نال بد مذہب نہیں بنتا سمجھ نہیں لگی میری گل دی ایک فقہ دا اختلاف ایک عقیدے دا ہے بڑا فرق ہے عقیدے دا تعلق ایمان نال ہوندا ہے فقہ دا تعلق عمل نال ہوندا ہے بڑا فرق ہے انہاں وچ اوندے تے ہن اتنا فساد برپا ہو جانا کہ تھڈو اونوں اہل سنت تو ہی باہر کڈ مارنا حالانکہ اوندا عقیدہ سنیاں والا ہے ایمان سنیاں والا ہے عقیدہ صحیح ہوندا اوندے تے فتوی جڑ دینے بس بے ایمان ہو گیا فلان ہو گیا یہ جناب اپنے پرپیر بزرگاں دے راہ تو ہٹ گیا تے فلان بزرگاں دا راہ کوئی اورس نہیں ہن میں مثال دینا میاں شیر ربانی دی دے چھوڑا کتاب خزینہ معرفت میرے کول بھئی خود اعلی حضرت شیر ربانی آپ سرکار غوث زمان سن خیر میں کی غوث آکھاں کتب آکھاں انہاں دے مقام نو اللہ تعالی ہی جانے اساں تے تکے ہی لاونے نے نا بھئی غوث سی تے کتب سی کی پتہ اے دے تو بھی اچا ہو بار صورت میں مقام دا متعین نہیں کر سکدا میں تو انہاں لوکاں دے حیران ہاں جڑے حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دے مقام آپ متعین کرن لگ پیندے نے وہ بے وقوفا تیرے کول تکڑی ایڈی کونی ساڈے کول کنڈا ہی کونی جڑا انہاں نوں تول سکے اسی کون ہوندے ہیں جو رب انہاں نوں شاناں دتیاں نہ ساں دے مطابق مننے ہیں بس گل مو ہاں حضور دے چار صحابہ جڑے چوں چار صحابہ ہیں جنہاں جنہاں صحابہ وچ فرق شان دا قرآن تے حدیث کیتا ہے وہ اسا کرنا ہے کیونکہ وہ کنڈا ہمیشہ صحیح تولدا ہے اسا نہیں عقل نال تول سکتے قرآن حدیث تے صحیح ہے نا کیونکہ وہ تے اللہ رسول دا ہے تے اللہ رسول تے جان میرے جو صدیق اکبر کس مقام دا ہے عمر کس مقام دا ہے علی کس مقام دے نے وہ جان دے نے تاں اسا اس کنڈے نال تول سکنے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مکان شریف انڈیا دے اندر ہندوستان دے اندر مکان شریف آپ دے دادا مرشد دا دربار سی مرشد کوٹلے والا ہے تے دادا مرشد مکان شریف والے نے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار عرس شریف تے گئے ہوئے نے توجہ اس دربار دے سجادے آپس دے اندر لڑے ہوئے سن تے لڑائیاں دی وجہ نال کچہریاں تک نوبت پڑی کھڑی تھی اس سجادے سن سجادہ نشین سن میاں صاحب اللہ دا فقیر سی سجادہ نشین پتر بن سکتا ہے پر اللہ دا فقیر نہیں بن سکتا رب دا فقیر رب دے بنایا ہی بن دے کسے دا پتر ہویا نہیں بن جاندا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار گزرے ہن اور سے توجہ ختم ہو رہا ہوئے میاں صاحب گزرے آپ فرما نے اپنے دادے پیر دے پتراں نوں فرمایا صاحبزادہ صاحب تواڈے دربار والے تواڈے ختماں نال راضی نہیں ہون گے تواڈے عرساں تے خوش نہیں ہون گے آپس دا اختلاف چھڈو لڑائیاں چھڈو تاکہ تانوں انگریزاں دیاں کچہریاں چ نہ جانا پوے کیونکہ جڑا انگریز دی کچہری اچ جاندا ہے اوندا ایمان ضائع ہو جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں کیونکہ ایک پاسے ایمان دی گل سی کچہری جانا ہے ایمان جانا ہے وہ کفر دا قانون رجوع کرتا ہے پیا ادھر ایمان پیا جانا ہے اور ادھر ختم ہے وہ فرض سی یہ فرض نہیں میاں صاحب کی پہ فرمان دینے ختم تے راضی نہیں ہونگے اور سلکھ کرو نبی دا فرض پورا کرو تو اڈے دربار والے پھر راضی ہونگے